juroomñeentel fukk ak juroom ñett xaada mooy 98e bi mooy as-saqitu la ya'udu, mooy lu rot loo xam ne dañ koo rotal la ya'udu du dellu. As-saqitu la ya'udu. Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu mu ne yaani anna al-mar'a idha asqata haqqan min al-huquq lati yajuzu lahu isqataha yasqutu hadha al-haqq wa ba'da isqatihi la ya'ud. Mu ne kon manam moy nit ki tay su fekkante ne dafa rotal ben haqam ci aq yi nga xamantene mom dagan na ci mom mu rotal ko, parce que dafa am aq yo xamantene daganut ci nit ki mu rotal ko, mu am aq yo xamantene dagan na mu rotal ko. Su rotale da aq bobu non bu boba aq bobu dootul deloti ci mom, dootul delo ci mom ginnaw bi nga xamantene mom la ko rotalal bopam. Deng mu joxe exemple mu ne kaman asqata ba'da dinihi ba'da daynihi kaman asqata ba'da daynihi aw kullihi 'an da'inihi falaysa lahu an yutalibahu bihi ba'da dhalika. Mu ne kep ko xamantene da nga rotal sa aq manam len ci say bor nga rotal ko nga ne ah sama bor yi kat 1000 francs yak ma yore don legui mayna la 500 yi boba wala lepp nga ne wala bok nga ne 1000 francs yep la la delu mayna lako. Legui lolou bu xese ba am rek nonam nga ne ah bor bi mom mayna la lepp wala mayna la ci genn walu gi wala graw legui mën nga ma jox nang legui jeex na dotul amati droit dem delu ci wat nan waw legui xam nga dama bon legui dal bon xol na ba xol mais dal même 1000 même 500 yama la mayen ci 1000 francs sax legui dag makoy joxat dedet lolu mom monato ko am. Munaw man asqatat haqqaha fil qismi baynaha wa bayna dara'irha kadhalik. Niki non jigen jo xamantene dafa rotal aqam ci ci sedele manam ci ay lo bi nga xamne mom mo am digeentem ak wujjem yi non la mel. Bu jigen ji ne wa man dal legui xol na bu xol waye sax ay lo bi sax legui man mën na ci baña bokati sama ay dal rotal nako manam sama ay boba tamit moko rotal mom tamit du delu wat ci mom manam dal as-saqitu la ya'udu liñ xass bo rotal mom manam te aq bo xamantene dañ ko xass bo rotal manam kiko rotal mom bu rotale aq bi nga xamne dagan na nga rotal ko soko xasse bo rotal defu loko dello. Wallahu ta'ala a'lam.